Wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zapoczątkowany dzisiaj cykl spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z Polakami ma na celu diagnozę problemów mieszkańców, mówi szef rządu. W kampanię wyborczą nie będzie się angażował prezydent Andrzej Duda, tak wynika z zapowiedzi jego ministrów. Pierwszy z 8 metanowców transportujących gaz skroplony z USA do Polski dotarł do terminala w Świnoujściu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zapoczątkowany dzisiaj cykl spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z Polakami ma na celu diagnozę problemów mieszkańców i nakreślenie programu wyborczego partii. W ramach serii rozmów pod hasłem Przyszłość to Polska szef rządu odwiedził dzisiaj Jasło na Podkarpaciu. Premier przekazał w telewizji publicznej, że politycy rządzącego ugrupowania chcą dotrzeć do każdej gminy. Jestem przekonany, że to bezpośrednie spotkanie z człowiekiem, te rozmowy, których dzisiaj i na sali po moim wystąpieniu, ale również i później, takie krótsze rozmowy, krótsze problemy zgłaszane do nas, było ich mnóstwo, one dają najlepsze poczucie tego, co dzisiaj Polaków trapi, w co przede wszystkim teraz, w czym pokładają nadzieję, o czym myślą, i tych rozmów będą na pewno tysiące. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w czerwcu lub na początku lipca odbędzie się wielka przedwyborcza konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że prezydent Andrzej Duda nie będzie się angażował w kampanię wyborczą. Jak jednak dodała, nie jest tajemnicą, z jakiego obozu politycznego się wywodzi. Minister mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia, że występuje zbieżność między celami i poglądami prezydenta oraz rządem. I w tym sensie oczywiście dyskusje na temat programu, na temat założeń, na temat kwestii do zrealizowania w perspektywie czteroletniej dla parlamentu do 2025 roku dla pana prezydenta, to są na pewno tematy w dużej części zbieżne. A to, że trzeba rozmawiać na poziomie gmin, na poziomie powiatów, to i dla państwa parlamentarzystów jest oczywista kwestia, ale to są również zadania, które wykonuje pan prezydent w postaci wizyt krajowych i też w te głosy się wsłuchuje, i które również nie tylko przekładają się na działalność Sejmu, ale chociażby także na działalność legislacyjną prezydenta. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią. Polska jest bezpieczna, niezależna i suwerenna energetycznie, mówił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podkreślił, że ani 1% ropy i gazu nie trafia do nas z Rosji. Do terminala LNG w Świnoujściu dotarł dzisiaj wyczarterowany przez PGNiG z grupy Orlen pierwszy z 8 metanowców Lech Kaczyński, który transportował gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych. Wicepremier powiedział, że Polska jest bezpieczna i niezależna energetycznie. Polska może dzisiaj patrzeć w przyszłość z nadzieją i z takim poczuciem, że nikt nie będzie nam dyktował naszej polityki, że nie istnieją dzisiaj te narzędzia, które były dotychczas w rękach władców Kremla, które mogłyby ograniczać nas w podejmowaniu decyzji, suwerennych decyzji zgodnych z bezpieczeństwem Polski. Metanowiec przywiózł do Polski około 70 tysięcy ton LNG, czyli mniej więcej 100 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Odpowiada to średniemu tygodniowemu zużyciu gazu ziemnego wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Łącznie z dzisiejszą dostawą odebrano 219 dostaw LNG, to 17,5 miliona ton gazu skroplonego. Najwięcej pochodziło z Kataru i Stanów Zjednoczonych. Spółka odbierała dostawy także z Norwegii, Nigerii, Trinidadu i Tobago, jak również z Egiptu. Dostawy LNG pokrywają trzecią zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce. Od jutra zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Są one wymuszone pracami modernizacyjnymi na torach. Szybciej pojedziemy koleją z Warszawy do Lublina. Nowe przystanki na Dolnym Śląsku i Warmii oraz Mazurach ułatwią codzienne podróże do pracy oraz szkoły. Ważne informacje dla pasażerów ma Aleksander Przoniak. Największe zmiany czekają pasażerów linii R8, czyli z Warszawy w kierunku Skarżyska Kamiennej, Radomia i Góry Kalwarii. Pociągi z tej linii będą kursować z dworca Warszawa-Gdańska, a wybrane kursy rozpoczną lub skończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia. Cały czas trwają prace na krakowskim węźle kolejowym. Od marcowej korekty podróżni będą mogli skorzystać z niektórych efektów modernizacji. Podróżni wygodniej wsiądą z kolejnych przebudowanych peronów na stacji Kraków-Bieżynka. Pyrzanów. Oznacza to, że pociągi będą mogły odjeżdżać ze wszystkich krawędzi peronowych na stacji. Nowe rozkłady dostępne są na stacjach i przystankach w formie plakatów. Kolejna korekta rozkładu jazdy czeka nas już w czerwcu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Pogoń Szczecin rzutem na taśmę pokonała Zagłębie Lubin w meczu piłkarskiej ekstraklasy. Gola na wagę 3 punktów dla portowców zdobył już w doliczonym czasie gry Marcel Wędrychowski. Szczerze nie wiem, co powiedzieć, jeszcze jestem trochę w amoku. No myślę, że dużo szczęścia, dobrze znalazłem się, świetne podanie od Linusa, dołożyłem nogę. Dużo szczęścia w tej sytuacji i bardzo się cieszę, że tak się udało. Cieszę się, że drużyna mogła zdobyć 3 punkty. No szczerze to mogę powiedzieć, że przed tym meczem miałem wielką czutkę, że strzelę bramkę, nie wiem, jakieś takie uczucie wewnętrzne. No i jakoś to się sprawdziło. Podsumował bohater Pogoni. Wcześniej Korona Kielce pokonała 2-1 Radomiaka Radom. Trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie. Do przerwy Jagiellonia Białystok prowadzi 2-1 z Górnikiem Zabrze. Jeśli chodzi o ligi zagraniczne, w angielskiej Premier League zakończyło się niedawno spotkanie Manchesteru City z Crystal Palace. The Citizens wygrali 1-0. We francuskiej Ligue 1 trwa starcie Brestu z PSG. Jest 6. minuta, na razie bezbramkowy remis. W hiszpańskiej La Liga dziś Real Madrid wygrał 3-1. Z Espaniolem trwa starcie Walencji z Osasuną, tutaj również na razie bez bramek. W niemieckiej Bundeslidze postrzelali w Monachium, Bayern ograł 5-3 FC Augsburg, a w niedawno zakończonym meczu w derbach Zagłębia Rury Schalke zremisowało 2-2 z Borussią Dortmund. Jeszcze na koniec zaglądamy na boiska w Serie A. Tutaj trwa mecz Bologni z Lazio, do 20 minuty 0-0. Wcześniej Napoli pokonało 2-0 Atalantę i wciąż pewnie prowadzi w ligowej tabeli. Andrzej Leniszek wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, zaliczanych do cyklu rower. Słoweniec wyprzedził podczas zawodów w Oslo Austriaka Stefana Krafta i Niemca Karla Geigera. Nie najlepiej spisali się Polacy. W pierwszej dziesiątce znalazł się tylko Dawid Kubacki, który ostatecznie skończył na 9. lokacie. 13. był Kamil Stoch, a 29. Piotr Żyła. Po pierwszej serii odpadli Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Leniszek został nowym liderem turnieju rower przed Kraftem i Kubackim. Teraz siatkówka. Jastrzębski Węgiel został nowym liderem Plus Ligi. W 27. kolejce pokonał na wyjeździe Kuprum Lubin i 3-0 i wyprzedził Wartę Zawiercie, która kilka godzin wcześniej przegrała w Warszawie z Projektem 2-3. Rozczarowania tym wynikiem nie krył przyjmujący Warty Bartosz Kwolek. Na tym poziomie no, te 2-3 pierwsze sety na pewno było widać, że ten mecz jest bardzo stykowy i rzeczywiście gdzieś tam pojedyncze piłki decydowały i właśnie wtedy pokazuje się siłę na własnej hali grając. Ten pierwszy set to udowodnił. Mieliśmy 24-22, mieliśmy piłki w górze, żeby skończyć, ale Warszawa gdzieś tam te piłki wywalczyła i zdobyła te najważniejsze punkty, także tak się gra na swojej hali i chwała im za to. Trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie. Czarni Radom przegrywają 0-1 z GKS-em Katowice. Trwa druga partia. W niej GKS prowadzi 4-2. I jeszcze na koniec kolarstwo. Tadej Pogaczar wygrał królewski 7. etap kolarskiego wyścigu Paryż-Nicea. Słoweniec o 2 sekundy wyprzedził Francuza Dawida Gadu i o 6 sekund Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Polacy z bardzo dużymi stratami. Filip Maciejuk był 99, a Kamil Gradek 117. Pogaczar umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, a jutro czeka nas ostatni etap wyścigu. Jutro zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i tam przelotne opady śniegu. Po południu na zachodzie kraju zachmurzenie wzrastające do dużego i wieczorem możliwy tam śnieg oraz deszcze ze śniegiem przechodzący w deszcz. Temperatura od -1 stopnia na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat przez około 3 w centrum i nad morzem do 6 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

To była sobotnia depesza muzyczna w trójkowym departamencie rytmu. Z debiutanckiego albumu zespołu Depeche Mode Speak and Spell, Just Can't Get Enough. A potem z czwartej studyjnej płyty Some Great Reward, Lie to Me, dwukrotnie zespół Depeche Mode. Przypomnę, że jutro, tuż po godzinie 12 w Trójce, w audycji spotkania trzeciego stopnia, gościem Michała Żołądkowskiego będzie Jarek Janiszewski, znany z formacji Bielizna, Doktor Granat i Czarno-Czarni. I właśnie głównie w sprawie tego ostatniego zespołu ta rozmowa będzie się toczyła jutro w Trójce. I z tego też powodu, a w zasadzie każdy pretekst jest dobry, aby zagrać zespół Czarno-Czarni, zabrzmią teraz dwa utwory. Najpierw Nudny Świat, a później o tym, który ten nudny świat będzie ratował, czyli o agencie 007, zespół Czarno-Czarni, no i zaśpiewa oczywiście Jarek Janiszewski. Badu, badu. Badu, badu. Badu, badu. Badu, badu. Jeden dzień znów wlecze się za dniem, tak jak nudny brazylijski film. Do roboty trzeba rano wstać, choć akurat na to nie mam sił. Badu, badu. Badu, badu. Kiedy wtorek z piątkiem zlewa się, a telefon milczy niczym grób. Przyjaciele opuścili cię, ty po domu snujesz się jak duch. Hey! Zróbmy coś głupiego. Coś głupiego, ja! Nie chcę już tak żyć. Nie, nie, nie! Zróbmy coś zwariowanego. Zwariowanego, ja! Nie może nudny być. Nie może. Badu, badu. Badu, badu. Badu, badu. Na autobusie znowu dziki tłum. Z nieba ciągle kapie smutny deszcz. Za oknami czuję miasta szum i nieśmiało obserwuję cię. Badu, badu. Piątkiem zlewa się, a telefon milczy niczym grób. Chciałbym wtedy rano porwać cię, zostać więźniem kolorowych snów. Hey! Zróbmy coś głupiego. Coś głupiego, ja! Nie chcę już tak żyć. Nie, nie, nie! Hey! Zróbmy coś zwariowanego. Nie może nudny być. Nie może. Hej! Zróbmy coś głupiego. Coś głupiego. Ja! Nie chcę już tak żyć. Nie, nie, nie. Hej! Zróbmy coś wariowanego. Wariowanego. Ja! Nie może nudny być. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzyma plastik, a w zegarku gaz. koszulku ma dynamit, w majtkach nie ma nic. Kiedyś bardzo często porównywano Jarka Janiszewskiego do Morrisseya, że śpiewają panowie podobnie i było w tym trochę prawdy, chociaż mi przed chwilą w utworze 007 Janiszewski skojarzył się z Edwinem Collinsem. No i żeby państwo też mogli porównać, za chwilę Edwin Collins zaśpiewa piosenkę A Girl Like You w trójkowym Departamencie Rytmu. Song from days of yore. Edwin Collins i Phil Collins, dwóch Collinsów, zaśpiewało w trójkowym Departamencie Rytmu. Obaj urodzeni w latach 50. XX wieku, ale jeden w szkockim Edynburgu, a drugi w Londynie. Z Wielkiej Brytanii zabiorę teraz Państwa do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Filadelfii. No i to będzie chwila dla winyla. Z czarnej płyty na początek wybieramy utwór Give the People What They Want. A zespół, który zagra i zaśpiewa, to The OJs. OJs, zespół z Ohio, ale nagrywający dla wytwórni Philadelphia International Records. A przed nami Harold Melvin and the Blue Notes. The Love I Lost to tytuł utworu, a chwila dla winyla trwa nadal w trójkowym Departamencie Rytmu. hoping that you and I could make it all through. But something went wrong. We loved each other, we just couldn't get along. Take a good look at me. I'm in misery. Can't you see? Love, was a sweet love. Taki serial u nas w Filadelfii, bardzo go lubiłem, a u nas w trójkowym departamencie rytmu trwa chwila dla winyla i grają zespoły reprezentujące tak zwane brzmienie filadelfijskie, mówiąc inaczej Philly Sound. Przed chwilą Hart, Melvin and the Blue Notes zagrali The Love I Lost, a myślę, że jeszcze jeden utwór zmieścimy z tej płyty winylowej kompilacji Filibusters Volume 3. To będzie People's Choice, którzy zagrają Do It Anyway You Wanna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. Chwila dla winyla w trójkowym departamencie rytmu, a tuż po niej nowe Gorillaz, Cracker Island. Następna piosenka będzie o biciu, ale proszę nie spodziewać się jakiejś dawki przemocy w tekście utworu, ponieważ będzie on dotyczył bicia serca. To Andrzej Zaucha zaśpiewa Byłaś serca biciem. Czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają,